Vijf uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In een olieraffinaderij bij de Zuid-Russische stad Krasnodar is brand uitgebroken. Volgens het Russische staatsbureau TASS staat een opslagtank in brand na een aanval met een drone. Krasnodar ligt niet ver van de grens met Oekraïne. Bijna 200 brandweerlieden zouden zijn uitgerukt om te blussen. Afgelopen weekend vlogen al brandstoftanks in brand in de havenstad Sebastopol op de Krim. Waarschijnlijk zit Oekraïne achter de aanvallen. In het noorden van Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Bijna 400 mensen zijn geëvacueerd en belangrijke wegen zijn afgesloten. Door het noodweer steeg het water in de rivier de Po binnen een dag met 1,5 meter. In het stroomgebied van de rivier hebben veel huizen waterschade. Een aflevering van het populaire RTL-woonprogramma Kopen zonder kijken heeft mogelijk nieuwe pleegouders opgeleverd. Vorige week stond in het tv-programma een stel met pleegkinderen centraal. Pleegzorg Nederland zegt dat daarna zo'n 300 mensen informatie hebben aangevraagd over pleegzorg. In een normale week zijn dat er zo'n 60. Op dit moment wachten zo'n 700 kinderen in Nederland op een nieuw thuis met pleegouders. En honderden boze fans van Paris Saint-Germain hebben zich gisteravond verzameld bij het stadion van hun club uit protest tegen Lionel Messi. De voetballer is geschorst omdat hij begin deze week in Saoedi-Arabië was in plaats van op de training in Parijs. Deze supporters scholden Messi uit en zongen kwetsende liedjes. Deze zomer is Messi transfervrij. Waarschijnlijk wordt zijn contract in Parijs niet verlengd, maar Barcelona zal opnieuw belangstelling hebben voor de Argentijn. Het weer, het is droog met wat bewolking en het koelt af naar zo'n 5 graden. De komende dag wisselend bewolkt, maar de zon gaat ook flink schijnen bij 18 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Begin van donderdag 4 mei 2023. Vanavond om 8 uur herdenkt Nederland tijdens de nationale dodenherdenking. De koning en de koningin die leggen om iets voor 8 uur de eerste krans bij het Nationaal Monument. En daarna worden de kransen gelegd voor alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En bij oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van deze donderdag. Afgelopen maandag kwam op Disney Plus een streamingsdienst A Small Light uit. Dat is een serie over een bekende verzetsvrouw, Miep Gies. Naast haar zijn er nog veel meer verzetshelden, verzetsmensen die onbekend zijn gebleven of zelfs vergeten zijn. En daarom op deze dag van de dodenherdenking een aantal van hen die wij gaan uitlichten hier in Vroeg en een podium bieden wat zij verdienen. Wie waren zij en wat hebben zij betekend voor het verzet? Daarom bij mij hier in de studio aangeschoven van eigenlijk een ander programma, OVT, zeer bekend. Wim Berkelaar, historicus, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goed dat je er bent. Dank je wel. In een nieuwe tweedehands auto hier naartoe getuft over de snelweg. Zeker. Allemaal goed gegaan, want je bent om tijd in de studio. We gaan het vandaag hebben over mensen die belangrijk waren in het verzet. Die kunnen we dan verzetsmensen noemen of verzetshelden. Het Verzetsmuseum in Amsterdam gebruikt de laatste term niet meer, verzetshelden. In een opinieartikel schreef jij dat wel te willen doen eigenlijk, hè? Laten we ze een heldenverering geven, laten we ze helden noemen. Nou, laten we die discussie niet meer opnieuw opstarten. Ik heb je daar onderhand over gehoord, ook in Dit is de Dag, hier op deze zender. Vroeg ik me nog één dag ding over af. Ben je zelf eigenlijk in gesprek geweest met het Verzetsmuseum ook hierover? Nou, ik was in discussie bij het programma wat jij noemt, Dit is de Dag, met ik zit even te denken of het een conservator was. Maar niet met de directeur, Lisbeth van der Horst, die ik over zeer waardeer en ook ken. En ik moet ook zeggen, laat ik dat nog even zeggen, ik begrijp hun overweging wel. Zij wilde natuurlijk niet die mensen naar beneden halen. Ze zeiden gewoon, hun stelling is mensen zelf in het verzet willen geen helden worden genoemd. Nou, daar heb ik alle begrip voor, maar ik denk wel, en dat ging ook even in discussie met de conservator zo, zij zei, een held is eigenlijk iemand waarvan je denkt die moet iets smetteloos hebben. Mm. Dat heb ik wel bestreden. Ik zeg, nee, een held kan allerlei kanten hebben en toch een held zijn. Goed. Uitgelegd. Laten we ze helden deze ochtend noemen. Een paar van de helden die wij deze ochtend gaan bespreken, die heb je zelf ook geïnterviewd. Zagen ze zichzelf eigenlijk als held, vroeg ik mij af? Nee, en dat is natuurlijk het punt van het Verzetsmuseum. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Nee, juist niet. Dat is het grappige. Kijk, die mensen zelf die hebben het gevoel dat ze iets deden wat ze moesten doen. Een soort innerlijke noodzaak. Een soort morele plicht. Die zullen zichzelf nooit als helden betitelen. Helemaal niet. Helemaal niet. En toch gaan wij ze vandaag wel even uitlichten in ieder geval. Zelf heb je veel onderzoek gedaan, ook naar de Tweede Wereldoorlog. We hadden het net bij de koffieautomaat even over een boek wat jij in mijn geboortejaar 95 hebt uitgebracht over de geallieerden en de oorlogsmisdaden die zij ook gepleegd hebben. Vandaag hebben we het over mensen die een podium bieden. Zijn er veel mensen die nog verdienen uitgelicht te worden eigenlijk? Stefan, eindeloos veel. Echt eindeloos veel. Wij gaan er nu een paar noemen, maar er zijn zoveel mensen waarvan ik denk, ik zou ze zo kunnen opsommen, denk, daar zou eigenlijk nog veel meer aandacht voor mogen worden gevraagd dan de bekenden die altijd geëerd worden. Tot 6 uur hebben wij daar een uitzending over. Zit je nou te luisteren, heb je vragen hierover aan Wim Berkelaar, historicus. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Eindeloos is de lijst van mensen die wij kunnen vereren. We hebben er een paar samen uitgekozen. Samen met redacteur Maud ben jij hier langs gelopen. Laten we beginnen bij de eerste. De eerste vrouw ook meteen in deze rij. Jacoba van Tongeren. Zo heet zij. Kan jij er eens even voor mij en de luisteraar goed in de verf zetten? Wie was zij? Jacoba van Tongeren is geboren in 1903, dus het begin van de vorige eeuw. Groeide op in Indië en heel apart. Zij is de jongste van 3 kinderen, maar zij wordt eigenlijk apart opgevoed door haar vader. Haar vader was een hoge militair in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En zij wordt eigenlijk heel apart van het gezin opgevoed. Dat heeft haar ook een soort wrok opgeleverd. Niet tegen haar vader, wel tegen haar moeder. Ze heeft het gevoel, ja, die moeder die heeft mij eigenlijk gelaten, maar die vader heeft mij opgevoed. Dan komt ze op een gegeven moment in Nederland, met haar vader ook. En als de oorlog uitbreekt, is die vader, die dan echt een militair van betekenis is, gerepatrieerd in Nederland, die heeft dan het idee, ik moet iets doen na de inval in 1940. En hij steunt dat verzet in het begin. En zijn dochter is eigenlijk sterk onder zijn invloed, gaat daarin mee. En hun eerste contact is eigenlijk met het weekblad, nu nog bestaand, maar toen opgericht in, laten we zeggen, de eerste maanden van 1940, Vrij Nederland. Hm. En in dat contact speelt Jacob van Tongeren een hele belangrijke rol. Want de vader namelijk wordt in oktober 1940 al opgepakt. Dus vader van Tongeren wordt in oktober 40 opgepakt, zij moet het dan doen. Dat in, laten we zeggen, februari 41 wordt die club rond Vrij Nederland bijna allemaal opgepakt. En dan denkt zij, ik moet met dat Vrij Nederland op dat moment niks meer te maken hebben. Ik moet dat helemaal niet meer doen. En ik moet er los van komen. Precies, ik moet los van komen, bang voor arrestatie. En ik moet een eigen groep ontwikkelen. Nou, en het bijzondere is, haar vader had haar gezegd, als je iets doet in het verzet, denk erom, je kent de uitdrukkingen, noem namen maar rugnummers. Mm-hmm. Om het zo te zeggen, gebruik een code. Geen namen, maar een code. Nou, Stefan, dat is met hindsight, hè, wijsheid achteraf, dat is een gouden greep gebleken. Dus hij heeft de namen van Joodse mensen veranderd in codes. Van Joodse mensen, maar ook van al haar medewerkers. Dus al die verzetsmensen kregen een code. Dus zij had heel ingewikkeld, maar eigenlijk ook simpel. Haar achternaam begint met een T. T is de 20ste naam van het alfabet. Dus letter, ja. De letter. Dus het begon met 20. En dan kreeg je een soort verbindingsnummer. En dan het nummer wanneer jij aankwam bij die groep. Dus en die groep is later genoemd de groep 2000. Want 2000 was haar nummer. Hm. En die groep 2000, ja, die heeft, daar waren echt honderden mensen lid van. En het bijzondere is, de Sicherheidsdienst heeft in maart 1945 een inval gedaan bij Huis van Tongeren. Maar uiteindelijk nooit kunnen die code kunnen kraken. Dus die mensen zijn bijna allemaal, hebben ze de oorlog overleefd. Ja, het is en de leider van die vrouw, dus zij was een generaalsdochter, maar mm-hmm. ze werd dus zelf generaal. Mm. Dat is ook wel eens erg beschreven. Ze was generaalsdochter met zelf generaal. En dat is natuurlijk in dat verzet. Kijk, er waren verzetsvrouwen, daar komen we nog verder over te spreken, over anderen ook. Maar zij was echt een verzetsleidster. Dus zij leidde gewoon die groep. Hoogst bijzonder. Ja. echt een heldendaad eigenlijk. En dus ook een key tot succes door die cijfers te gebruiken in plaats van de namen. Stond er dan nog ergens wel de vertaling van die cijfers in een boek? Of was dat echt... Nou, kijk, zij wisten zelf wie alles waren. Maar ze hebben natuurlijk in de oorlog zo geheim mogelijk geopereerd. Na de oorlog was het zelfs soms zoeken, zeker jaren na de oorlog, wie hoorde nou bij welk getal? Ja, zo ingewikkeld was het. Ja, en dan moet ik tegen jou zeggen, dan neem ik je mee meteen na de oorlog. Het punt van haar is, in de eerste maanden na de oorlog heeft ze wel eer gehad. Is ze wel een soort eer geweest. Mm. Maar ze sterft in 1967. Mm-hmm. Maar in die ze had tuberculose, dus ze was al wat zwak. In die oorlog heeft ze dat heel goed gedaan. Maar na de oorlog is ze eigenlijk bedlegerig geweest. Mm. Heel slecht van gezondheid en totaal vergeten. Mm. Totaal vergeten. Ze leidde een verzetsgroep in Amsterdam. Hoe groot was het verzet in die stad? Tamelijk groot. Je moet je voorstellen, Amsterdam was natuurlijk het centrum waar om te beginnen alle Joden op last van de Duitsers in de oorlog heen zijn gevoerd. Omdat vonden ze gemakkelijk om ze van daaruit te deporteren naar de vernietigingskampen. Eerst naar Westerbork en dan de vernietigingskampen. Maar dat verzet was tamelijk groot. En dat verzet was ook, maar dat trek ik nog breder dan Amsterdam. Dat verzet is altijd heel divers geweest. En Jacoben van Tongeren bijvoorbeeld, dat was een maatschappelijk werkster. Maar ze werkte in het verzet onder de dekmantel van de hervormde kerk. En ze zei, ja, die hervormde kerk, dat is nu onderdeel van wat ze nu noemen Protestantse kerk in Nederland. En dus dat was christelijk verzet. En daarnaast had je natuurlijk in Amsterdam en breder had je ook communistisch verzet uiteraard, sociaal-democratisch verzet, liberaal verzet, van alle kanten. Zij heeft dus uiteindelijk als maatschappelijk werker dit allemaal op weten te richten. Was dat ongewoon als vrouw eigenlijk om een verzetsgroep in die tijd op te richten? Ja, nee, zeker. Kijk, het was zelfs zo dat als je als vrouw of jong meisje, ja, jonge vrouw bij het verzet kwam, dat die mannen toch vaak dachten, in die tijd, het zou misschien nog zo zijn, maar je hoopt nu dat de emancipatie zijn werk doet, de twee feministische golf, maar in die tijd was een vrouw, werd echt wel bekeken van, wat kom jij doen? En kijk, moet je voorstellen, neem ik je nog even mee naar Vrij Nederland. Vrij Nederland heeft ze dus in februari, maart 1941 de banden mee verbroken. Dat Vrij Nederland wordt opgerold in die tijd. Maar er ontstaat in de loop der jaren een nieuw Vrij Nederland. En dat nieuwe Vrij Nederland is onder leiding van een hele beroemde verzetsman, overal geëerd. Op Weteringsplantsoen staat nog zo'n tekst van hem. Een volk, prachtige tekst overigens, een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Schitterend tekst. Henk van Randwijk. De plek waar ik vaak dodenherdenking meemaak. Ja, nou, zie je. Ja, dat vanavond ook. Ja. Jij vanavond ook. Nou, denk aan die muur. Maar die Henk van Randwijk, nogmaals, er is heel veel goeds over Henk van Randwijk te zeggen. Er was een onderwijzer die het verzet ging en ongelooflijk goed Vrij Nederland leidde en heel knap. Maar Van Randwijk had in 1944 het gevoel, er is een groep 2000, die wordt geleid door Jacoben van Tongeren, maar eigenlijk ben ik daar de man van. Ja. Wij moeten fuseren en jij hoort bij ons. En hij keek echt wel neer op haar. Er was echt een soort strijd. En ik beschouw dat echt wel als een soort genderstrijd. Dat hij dacht, ja, die vrouw, ik kan het beter. Dus daar zat wel degelijk dat mannelijk chauvinisme bij. Ja, haar verhaal is uiteindelijk wel bekend geworden. Jij vertelt het hier 2023 in de vroege ochtend aan mij. Zij is zelf in 67. Overleden. Hoe is haar verhaal toch bekend geworden? Nou, je moet je voorstellen, zij heeft een neef. Dat is Paul van Tongeren. En Paul van Tongeren is ook zijn vader, dus de broer van Jacoba, is ook omgekomen in de oorlog. En hij wilde meer weten, zowel over zijn grootvader als zijn vader. En toen kwam hij erachter dat er nog bij het NIOD of elders, dat er een heel archief lag van Jacob van Tongeren. En hij heeft het, ik heb het boek hier bij me, heeft het helemaal uitgezocht. Wat de grote verdienste van hem is. Hij heeft op de VU waar ik werk, is er ook een symposium rond haar geweest. Maar interessant is, moet je voorstellen, hij begon in 2013, maar rond 2013 is er ooit een Wikipedia-pagina gemaakt over Jacob van Tongeren. Mm. Toen nog onbekend. En Wikipedianen, die zijn natuurlijk kritisch op wat er allemaal verschijnt, die hebben die pagina weggehaald van, hoe de hel is Jacob van Tongeren? Nou, dat zullen we nu, tien jaar later, na 2013, niet meer zeggen. Ze is nu, dankzij Paul van Tongeren, dat grote verdienste van deze neef, is die helemaal bekend geworden. De tweede dan, vrouwelijke verzetsheld. Laten we daar naartoe gaan waar we het over gaan hebben. Dat is Hebe Charlotte Kolbrugge. Zelf de oorlog overleefd. Je hebt haar ook nog gekend zelfs. Persoonlijk ook nog geïnterviewd in 2008. Helaas is ze nu niet meer onder ons, overleden ondertussen. In 2016 op 102-jarige leeftijd, een bijzondere leeftijd al. Schets haar even, want wie was Hebe? Nou, Hebe Kolbrugge, dat was een fysiek... Ik zeg altijd, dat was een fysiek kleine, maar geestelijk zeer grote vrouw. Ze mat ongeveer 1,58. En ja, die vrouw is van meet af aan heel groot in het verzet geweest. Moet je voorstellen, van 1940 tot 1944 wordt ze opgepakt en dan gaat ze naar vrouwenkamp Ravensbrück. Is ze eigenlijk meteen in het verzet gegaan. En wat speelt daar voor rol? Moet je voorstellen, in oktober 1940 hebben de vaardigen de Duitsers een van de eerste anti-Joodse maatregelen uit, maar een hele subtiele, namelijk de Ariënverklaring. Dus dan wordt aan jou en mij wordt er een papier voorgelegd. Ja. Bent u Ariër? Ja of nee? En dan zeg je, als je niet Joods bent, dat deden talloze mensen, ook mensen die later dus gewoon goed in de oorlog waren, hè? Die ook mensen die later gevangen hebben gezeten, die dachten, ja, ik ben niet Joods, dus ja, ik ben Ariër. Ja, voor ons is Ariër natuurlijk een verschrikkelijke term toe. Maar veel mensen deden dat. Maar haar zus, moet je voorstellen, Hebe Kolbrugge is de jongste van vijf zussen. Ze had een oudere zus, Hanna Kolbrugge, die is later hoogleraar Iraanse taalkunde geworden. Die is ook, heeft de oorlog overleefd. Die zei meteen, dit doe ik niet. Dit kan ik niet. Ik ga dat niet ondertekenen, want dat maakt een onderscheid tussen Joden en niet-Joden. En dat is fout. Mm. En toen zij was kerkelijk. Ze zat in een kerk in Veenendaal. Er kwam een predikant langs. En die predikant, nou Stefan, ook iemand die we beslist moeten eren, maar die is wel geëerd, die heet Jan Koopmans. En Jan Koopmans is een dominee. Die kende dus de zussen Hanna en Hebe Kolbrugge. En die schreef een brochure bijna te laat. Toen al. En die brochure die zegt eigenlijk, die eindigt ergens in met de woorden, ik citeer uit mijn hoofd, de Joden gaan eruit en ze gaan eraan. Er was nog geen sprake van de vernietigingskamp, maar ze gaan eruit en ze gaan eraan. En hij zei, dit moet verspreid worden. En toen heeft Hebe Kolbrugge hebben duizenden van die pamfletten verspreid. Mm. Echt duizenden. De Duitsers zijn er nooit achter gekomen wie het was. Was een van de eerste echt verzetsbladen. Voor de oorlog nog? Nee, sorry. Rond oktober 40. Oké, ja. Want Hebe, als we het even voor de oorlog hebben, die is zelf op eigen houtje al naar Duitsland geweest voor de oorlog. In de jaren 30 gaat ze naar Duitsland om te kijken wat het nationaalsocialisme daar dan inhield. Goed, de rest is geschiedenis, kunnen we dan zeggen. Jij hebt haar in 2008 geïnterviewd. En toen vertelde ze ook even over dat ze nog, dus voor die Tweede Wereldoorlog naar Duitsland is geweest. Daar ook een week heeft vastgezeten. En ze vertelt kort even hier op welke manier dat gebeurde. Wat gebeurde er dus toen ik het gemeentehuis inkwam? Dat ik mijzelf een houding wilde geven. Ik wilde toch niet zo binnenkomen als een haasje, maar flink. Dus ik zei, goedemorgen. Waarop twee kerels in leren jassen tegen mij aanschreeuwde, kunnen ze niet grüßen? Waarop ik dacht, dat heb ik echt gedacht op dat moment, verdomd, dat plezier doe ik ze niet. Ik ga niet Heil Hitler zeggen. Ik zeg, is goed morgen, kein schöner Gruß. Nou ja, toen stond ik opgeschreven voor de gevangenis, duidelijk. Dus toen ging ik naar de gevangenis, klaar. Ja, zo ging dat voor de oorlog al, hè? Dit is dus voor de oorlog. Uiteindelijk wordt zij in verzet zeld, want we hebben het vandaag over haar daarom. Welke activiteit heeft ze uitgevoerd in dat verzet? Nou, meerdere. Kijk, dus allereerst dus dat verspreiden van brochures en pamfletten. Niet alleen dus dat bijna te laat, maar ook andere. Dat je weerbaarheid moest komen. Er was een theoloog, die heette Miskotte, die schreef daarover. Dat werd ook verspreid. Maar uiteindelijk is ze in contact gekomen met weer een ander verzet. Een tak van het militair verzet, dat heet namelijk de Ordendienst. En daar zat PJ6. En die werd door Hebe Kolbrugge altijd aangeduid. Daar was ze erg op gesteld. Die man heeft de oorlog ook overleefd. Het was een echte militair. Baas 6. En wat was het geval? Er was een soort angst dat de Duitsers Nederland onder water zouden zetten bij geallieerde aanvallen. Mm. En om dat gevaar bekend te maken bij de geallieerden, Zijn er militairen, zijn er fotootjes gemaakt? Zijn er ook, om dat door te spelen naar Engeland. En bij één van die dingen, heeft ze die rolletjes gehad. En is ze in een trein, is ze opgepakt. Heeft ze nog steeds die rolletjes kunnen laten verdwijnen. Maar uiteindelijk is ze toch gearresteerd en naar Ravensbrück gelopen. Ja, eerst naar kamp Vught gebracht. Precies, en toen daarna Ravensbrück teruggekomen. Hoe ging het daar toen? In dat kamp, voor haar. Nou, ja. In Ravensbrück is ze heel ernstig ziek geworden. Dat is echt, echt dramatisch. Dus ja, je weet, daar breken allemaal ziekten uit. Tyfus en weet ik het allemaal. En dat, zij is toen ernstig ziek geworden. En ze zegt altijd zelf, dat heeft ze ook opgeschreven in haar boek. Dat boek heet 2x2=5. Dat is haar autobiografie. Dat ze is gered door twee communisten die haar uit die barak hebben gehaald. En, laten we zeggen, verpleegd hebben. Waardoor ze, aan de dood is ontkomen in zekere zin. Ja, terwijl ze ook daar onder een andere naam bekend stond binnen dat kamp. Ja, heeft dat haar geholpen, denk je? Ja, zeker. Kijk, zij stond bekend onder de naam Christine Doorman. Zo heeft ze zichzelf ook genoemd. En dat was belangrijk, want de Duitsers hebben dus eindeloos naar haar gezocht. Ook vroeg in de oorlog al, dat ze zich moest verstoppen. Ook, in een kast opgesloten en zo. Maar ze hebben gezocht en het is zelfs zo ver gegaan dat haar vader, die toen natuurlijk nog onder ons was, zullen we zeggen, die is door de Duitsers, door de Sicherheitsdienst, met een pistool op zijn hoofd gezet, waar is mijn dochter? Maar hij wist het oprecht niet en hij kon het ook niet zeggen. Dus het is nooit bekend geworden. Hm? Ja, pas na de oorlog natuurlijk. Ja. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Een nieuwe verzetsheld ook, naast Jacoba van Tongeren, deze Helbe Kolbrugge dus. Heeft zij de erkenning gekregen die ze verdient daarna? Nou, uiteindelijk zeker wel. En weet je wat daarbij helpt? Kijk, Jacob van Tongeren sterft in 1967. Zij sterft Hebe sterft in 2016. Nou, je zag al, je citeerde eruit, in 2008 heb ik haar geïnterviewd. En toen was ze natuurlijk al 95. Ja. Dus toen was ze echt op. Ik zit even te kijken. Nog ouder, denk ik. Nou ja, hoe dan ook. Ze was in ieder geval op hoge leeftijd. En dat heeft geholpen en het is zelfs nu zo dat ze. Je moet je voorstellen, in Utrecht heb je nieuwe wijken opgericht. En toen heeft, ik geloof, iemand van de ChristenUnie, die heeft toen gevraagd, dan moet ook een straat naar haar genoemd worden. Mm. Dus ze heeft uiteindelijk volop die erkenning gekregen. Zeer terecht. Ja. Zeer terecht. En wat vond ze daarvan? Nou ja, weet je, zoals dat gaat, eigenlijk vond ze het een beetje onzin. En wat heel bijzonder is, kijk, na 2008 heb ik een soort vriendschap met haar gehad. Omdat ik woonde twee staten van haar vandaan, of een paar staten van haar vandaan. En ik kwam er eens per twee weken. En dan sprak je met haar over van alles en nog wat. En zij had zelf een grote bewondering voor een leeftijdgenoot van haar. Ook geboren in 1914. Dat was een Poolse verzetsman, die heette Jan Karski. Jan Karski, belangrijk figuur, Stefan, want dat is een van de eerste. Die is ontsnapt uit een kamp. En die is bij president Roosevelt geweest. En heeft bij Roosevelt ook de Holocaust bekendgemaakt. Roosevelt deed daar niks mee, want die dacht, we moeten eerst de oorlog winnen. We gaan niet de kampen bombarderen. Had ze misschien maar gedaan. Maar goed, Karski was ook echt een held. En had zij bewondering voor. Daar had zij bewondering voor. En terwijl je zelf. En ik dacht, toen ze dat vertelde, ik bewonder jou. Wim Berkelaar, we gaan zo meteen door met elkaar praten hierover. Nieuwe verzetshelden, daar hebben we deze ochtend over. In Vroeg op de dag van de dodenherdenking vanavond om 8 uur. Zit je te luisteren, deel je verhaal of je vragen in de Radio 1-app. Het is 7 minuten voor 5:30 geworden. Goedemorgen. Het begint dus van 4 mei 2023 met muziek van Rye en Song for You. Oh, Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Het is bijna 6:03. 4 mei 2023. Je luistert naar Vroeg. Vanavond om 8 uur de dodenherdenking. Welke mensen waren belangrijk in de oorlog? Belangrijk in het verzet? Wie zijn de verzetshelden? Groot aantal mensen is al bekend, maar veel ook nog onbekend. En daarom deze ochtend in Vroeg. Een lijst aan nieuwe verzetshelden. Dat bespreek ik met historicus Wim Berkelaar. En jouw vragen kan je stellen in de Radio 1-app. Vroege vragen. En dat wordt volop gedaan, dus dat is mooi. Even een vraag van Diana. Die komt daar vaak iedere ochtend mee. Dank je wel daarvoor, Diana. En een vraag die zij stelt is onder andere: konden mensen die in het verzet zaten en de oorlog overleefden hun leven daarna ook weer oppakken? Goed, je hebt Hebe kunnen spreken. Heb je dat kunnen vragen? Ja, hele goede vraag. Kijk, dat wisselt een beetje qua persoonlijkheid. Neem nou bijvoorbeeld die twee die we noemen. Jacobe van Tongeren of Hebe Kolbrug, die we besproken hebben. Jacobe van Tongeren is echt geknakt, in zekere zin, na die oorlog geweest. Kwam ook door haar ziekte. Hebe Kolbrug is daarentegen, die is opnieuw in het verzet gegaan. Moet je voorstellen, je hebt de oorlog gehad en die gaat dan opnieuw in het verzet, werkt dan bij de hervormde kerk en verzet zich dan tegen het communisme in het Oostblok. Dus die put kracht uit het verzet, het heeft heel erg met karakter te maken. Het heeft ook te maken, laten we zeggen, met de beschadiging in de oorlog. Dus als jij heel erg, laten we zeggen, gemarteld bent of onder geestelijke druk bent gezet, dat maakt ook wel verschil. Maar het hangt ook heel erg met je karakter en persoonlijkheid samen. Ja, dus de ene persoon lukt het wel met leven op te pakken, en de andere persoon was eigenlijk voor een onbevredigend antwoord, maar toch is dat toch, denk ik, de kern van de zaak, ja. Ze vraagt zich ook nog af: in de oorlog zijn er ook veel LHBTI'ers opgepakt en afgevoerd. LHBTI-verzetstrijders kregen na de oorlog weinig waardering, schrijft Diana. Wat kan je daarover vertellen? Ja, zeker. Nee, dat klopt wel. Kijk, daar heeft ze gelijk in. Een van de bekende mensen die later wel wat waardering heeft gekregen, dat kan ik haar wel zeggen, die heeft in de jaren 80 is daar waardering voor gekregen. Dat is Willem Arondeus. Dat was een heel uitgesproken homoseksueel. En die is betrokken geweest bij de aanslag op het bevolkingsregister in de oorlog. En dat bevolkingsregister, dat wilden ze vernietigen, zodat mensen niet vervolgd konden worden. Dus het is zeker waar dat er weinig aandacht voor was. Maar in de jaren 80 al, dat wordt nu wel eens vergeten, was er voor bijvoorbeeld deze Arondeus wel enige aandacht. Maar vergeet niet, ik zei je net al, dat verhaal van hoe Van Randwijk keek tegen Jacob van Tongeren. Het was natuurlijk een hele andere tijd waarin mannen buitenshuis opereerden, vrouwen vaak thuis. Dus als een vrouw maatschappelijk zich betrokken toonde, dan was het eigenlijk al vaak, er werd er al gekeken van, wat is dit nu? Dus de tijd was heel anders. En die eerste decennia na de oorlog was homoseksualiteit gewoon taboe natuurlijk in Nederland. Hè? Pas met iemand als Gerard van Treven in de jaren 60 komt dat echt naar buiten. En dan nog zijn er veel mensen die in de kast blijven. Maar dus in de jaren 80 is er wel enige waardering voor deze figuur. Hoe ging dat überhaupt na de oorlog, vroeg ik me af? Hoe werden verzetshelden bekend eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat niet de hele dag de hele krant vol stond met verhalen van mensen die helden waren in de oorlog. Hoe werden die mensen langzamerhand, hoe werden die verhalen verteld? Nou ja, weet je, dat trekt een beetje breder naar hoe er in de, zoals dat mooi heet, in de historiografie, in de geschiedschrijving over de oorlog werd bekeken. Kijk, in de eerste jaren na die oorlog waren er verzetsorganisaties. Die verzetsorganisaties wilden ook wel politieke invloed hebben. Dat waren echt organisaties van mensen die zich verzamelden. Maar de politiek, bijvoorbeeld Willem Drees, de staatsman, die zelf ook in het verzet had gezeten, die dacht, ja, maar ik wil mij niet laten leiden door het verzet na de oorlog. Dus er was wel erkenning in dat die organisatie erkenning kregen. Maar politieke invloed hadden ze niet echt. En het was vooral onder elkaar. Men wist onder elkaar, jij was goed en jij was daar goed en jij was dit goed. Maar er was ook, dat moet ik niet vergeten, de periode van de Koude Oorlog komt op. En dat betekent, de communisten, die in de oorlog dus tamelijk goed waren, die werden juist na de oorlog, omdat ze heulden met de Sovjet-Unie, zaten die weer in het verdomhoekje. Dus er was ook wel een soort strijd in dat verzet. Jolande Withuis heeft daar goed over geschreven. In die organisaties, tegen de communisten en voor het Westen, zullen we zeggen. Wilden sommige mensen ook gewoon niet herinnerd worden meer aan die periode van oorlog? Jazeker, daar ga ik er zo nog een van noemen, van iemand die daar helemaal niet over wilde praten. Sommigen zeggen, nee, die heb je ook, die gewoon denken, ik ga er helemaal niet over spreken. Goeie cliffhanger, gaan we zo meteen bespreken. We gaan namelijk eerst even naar de plaat van de dag. Wim Berkelaar, historicus, blijf je vragen aan hem stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vanavond kan je dus op honderden plekken in Nederland de dodenherdenking meemaken. En vaak worden daar bij die dodenherdenking dan vuren ontstoken, aangestoken. Onze collega's van de podcast Alledaagse Vragen vroegen zich af waar die traditie dan weer vandaan komt en vonden het antwoord in Engeland. Hoe dat precies zit, kan je direct naar deze uitzending horen in hun podcast. Alledaagse Vragen heet die dus. Voor vanavond weet je het dus, het is eigenlijk een Engelse traditie, al die vuren die ontstoken worden. En daarom hier Beers Den en Think of England. Not drinking as much as you used to. I'm the same old, same old. And all those fires that died in our bedroom, I was out fetching wood. And think of England. Do you lie back? Do you lie back? Think of England with fireworks flashing. Do you lie back? Learn to feign your feelings. Bear all your pride. But you shook all the habits I gave you as you shake off the snow in your stride. Dan op NPO Radio 1. Think of England. Goedemorgen, het is bijna 6:30. Je luistert naar Vroeg van donderdag 4 mei. Vandaag heb ik het met historicus Wim Berkelaar over onbekende verzetshelden. Wie waren zij en wat hebben ze gedaan? Zit je te luisteren? Deel je verhaal, je opmerkingen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Door naar de volgende. We hebben Jacoba van Tongeren en Hebe Kolbrugge net besproken. Laten we naar de volgende gaan. En dat is meteen de man die eigenlijk niet herinnerd wilde worden aan zijn verzetsverleden. Herman Zandberg heet hij. Wim, wat voor man was hij? Nou, Herman Sandberg, dat is een hele bijzondere figuur. Die geboren is in 1918, dus die was 22 toen die oorlog uitbrak. Die heeft in die oorlog een grote rol gespeeld in iets wat eigenlijk ontzettend belangrijk was in de oorlog, namelijk het vervalsen van persoonsbewijzen. Dus je moet je voorstellen, die persoonsbewijzen in Nederland waren vreselijk goed gemaakt. Dramatisch eigenlijk achteraf gezien. Je had een man voor de oorlog die echt bekend stond om goede persoonsbewijzen. Maar goed, dan komt die oorlog. En je wil verzetswerk doen, of je bent Jood en je wil dus je heet Cohen of Polak en je wil voor Jansen of Pietersen doorgaan om eraan te ontkomen. En daar was hij heel goed in, deze man. En het was ook een man die altijd heel voorzichtig was. Hij deed van alles in het verzet. Dus aan de ene kant persoonsbewijzen vervalsen. Aan de andere kant was hij ook leider van een knokploeg. En moet je voorstellen, een knokploeg, dat kon soms helemaal verkeerd lopen. Maar hij plande alles ontzettend zoveel. En wat deed die knokploeg dan? Nou, die knokploeg, wat hij bijvoorbeeld deed is, in de oorlog had je allerlei mensen die natuurlijk op de fiets zaten. Hè? Je kent die bekende van, geef me mijn fiets terug bij het Europees kampioenschap 1988. De Europees kampioen, geef me mijn fiets terug. Of, uiteindelijk hebben we de fiets teruggekregen in de vorm van de winst met de goal van Van Basten. Maar wat hij deed dan, en met zijn groep, want er waren mensen om hem, en dat waren vaak mensen, vrienden van hem, van het Amsterdamse Lyceum, waarmee hij op school had gezeten, kort voor de oorlog. En dan overvielen ze gewoon een soort bandenfabriek om gewoon banden voor het verzet. Want ja, die banden slijten. Nou, dat soort dingen. En dat was natuurlijk heel gewaagd, zulke dingen. Een knokploeg, dan moet ik denken aan geweld. Zij schuwden daar dan geen geweld bij. Dat is ook zo. En het is zelfs zo, een bekende anekdote, die is ons overgeleverd door de journalist Harry van Wijnen. Die heeft een heel mooi boek geschreven over dat verzet, waar ook Sandberg bij was. Zij gaan op een gegeven moment, komen ze in Breukelen terecht. In Breukelen, er moet natuurlijk gegeten en gedronken worden, komen ze in een café terecht. En er zitten NSB's. En die NSB's denken niet, dit zijn verzetselingen, maar die denken, vreemd volk. En die beginnen ze meteen te omringen. En dan die Sandberg, is een heel klein gedrongen mannetje. Fysiek is een heel klein, stevig mannetje. Die slaat meteen een van die mensen tegen de vlakte. En ze sprinten meteen weg. Fiets buiten staan, fiets. En sprinten weg, zigzaggend. Dat had hij geleerd. Je moet zigzaggend wegkomen, want als er geschoten wordt. Nou, zo'n man was dat. Zo'n man was dat. En weet je, die man hij was niet direct betrokken bij het blad. Want dat was een ander verzetsblad. Je had Vrij Nederland genoemd, hebben we genoemd. Het Parool. Hij was geen redacteur van Parool. Maar hij stond wel dicht bij die redacteuren. Hij kende ze ook. En na de oorlog is hij ze ook nog volop actief geweest. En ook nog wel flink. Bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld geven? In 1956. Doen de Russen een inval in Hongarije. En dat is met enorm veel geweld. En dan is Herman Sandberg, na de oorlog, wil verder niks veel te maken hebben met verzet, die is dan correspondent en die reist richting Hongarije, naar Boedapest. En die rijdt daar rond in zo'n oud kevertje om daar verslag van te doen. Ongelooflijk heldhaft. Die man, daar zit een karakter en een pit in. Maar het is ook een man die nooit naar herdenking ging. Had hij helemaal geen behoefte aan, vond hij allemaal opklopperij. Ben je erachter gekomen waarom niet? Ik denk persoonlijk dat toch een soort verdringingsmechanisme is. Dat hij doorleeft. Want hij heeft dus ook gezegd, zijn vrouw staat ook in het verzet. En hij heeft er ook met de kinderen zo min mogelijk over gesproken. Omdat hij altijd het idee had, ervaringen zijn niet overdraagbaar. Ik kan het wel vertellen, maar ze zullen het niet begrijpen. En ik denk dat hij veel voor zichzelf gehouden heeft. Aan de ene kant zou dat een soort nuchterheid zijn. Maar nou psychologiseer ik. Maar ik denk ook dat een soort stoerheid is die gevoelens niet toelaat. Weet je, een stoerheid die hem door de oorlog heeft heen geholpen, maar ook een stoerheid die hem, waardoor hij na de oorlog er geen vorm aan gaf. Ja, een nieuwe verzetsheld, dus Herman Sandberg. We hebben het vandaag over die verschillende verzetshelden. Hoe moeten we die verzetshelden zien in de context van al die verschillende verzetsgroepen die er dan weer waren? Waren die allemaal verbonden met elkaar? Of opereerden die allemaal als aparte groepen? Was er een soort algemene leiding nog van het verzet in Nederland? Goeie vraag. Nou, er was wel een soort een financiële leiding. Hè. Je had een burgemeester, na de oorlog had je een burgemeester die heette Gijs van Hal. En die had een broer die heette Walra van Hal. En dat was een soort financier van het verzet. Dus allerlei dingen, dat kwam een beetje bij die Walra van Hal samen. Maar echt nationale leiding was niet 1, 2, 3 gegeven. Het is toch vooral allemaal. Kijk, we komen, Stefan, uit verzuild Nederland. Dus je had protestanten. protestanten, katholieken, sociaaldemocraten, communisten. En vaak, ze hadden wel wat overeenkomst. Zie bijvoorbeeld wat ik in het eerste half uur zei, Henk van Randwijk en Jacoba van Tongeren. Die hadden dus wel een soort verbinding. En ook Hebe Koburg had een verbinding met Vrij Nederland van Randwijk. Maar vaak ging het wel wat langs elkaar heen, ja. Ja, er werd dus niet in die zin, er was geen algemene aansturing. Nee. Maar misschien was dat juist ook wel goed. Want ja. Het was misschien ook wel beter om niet alles van elkaar te weten. Want als de een dan werd opgepakt en onder druk werd gezet, dan kon hij het hele verzet. Spijker op de kop. Nee, ja. Spijker op de kop. Moet je voorstellen, als er wel één aansturing was geweest, dan was het natuurlijk. En daarnaast had algemene database was geweest ergens. En dan zeg ik, dat is heel goed dat je dit zegt, want dan zeg ik er nog iets bij. Na de oorlog had je de zogenaamde vier van Breda. Dat waren vier oorlogsmisdadigers die opgesloten zijn. En één daarvan was Willy Lagers. Willy Lagers was de chef van de sigarettendienst in Amsterdam. Mm. En Lagers die heeft heel bewust gezocht naar de kopstukken. Niet klein volk. Kopstuk. En wij hebben het vandaag over dat kleine volk, eigenlijk, die mensen die daaronder hingen. Zullen we er nog eentje doen? Zeker. Johan van Halst, als ik het goed heb. Johan van Hulst. Van Hulst, goed dat je het zegt. Ik vermeng een voetballer met de verzetsheld. Met Johan van Hulst. Vertel, wat was zo bijzonder aan hem? Nou, Johan van Hulst is een. Ik kan niet anders zeggen, geweldenaar. Johan van Hulst, die is ongelooflijk oud geworden. Ouder kun je haast niet worden, 107 jaar. Terwijl op 14 april 1945 hebben de Duitsers een doodvonnis over uitgesproken. Heel laat in de oorlog. Daarvoor hadden ze niet in de gaten wat voor een centrale rol die speelde. Wat heeft hij gedaan? Van Hulst was een leraar aan een kweekschool, de hervormde kweekschool in Amsterdam. En die kweekschool die lag tegenover de Hollandse Schouwburg. Die Hollandse Schouwburg was een verzamelplek waar alle Joden samengebracht werden. En er was een crash. En die crash, daar zaten Joodse kinderen en niet-Joodse kinderen op. Die baby's daar, die zaten bij Henriette Pimentel. Dat is een Joodse die ook in de oorlog is vermoord. En die baby's zijn uiteindelijk, niet allemaal natuurlijk, te veel niet volgens Van Hulst. Mm. Die zijn uiteindelijk via die hervormde kweekschool zijn ze gesmokkeld naar buiten. En via allerlei verzetsgroepen in Amsterdam en vooral Utrecht zijn ze overal neergezet. Ja. En er zijn er zeker 500 gered. 500. Ja, bizar. Bizar veel. Ja. Terwijl hij vindt het te weinig. Ja. Je hebt hem ook mogen interviewen. Net zoals dat je Hebe in 2008 hebt kunnen spreken, heb je Johan ook kunnen spreken. Laten we even luisteren. Want jij vroeg Johan in 2008 of hij zich bewust was van de maatregelen die daarop stonden als hij gepakt zou worden. Daar was hij zich zeker van bewust. Maar hij vond het toch heel belangrijk wel in actie te komen, ondanks de risico's. Dit zegt hij er zelf over. Ik wist het, maar ik wist ook wat voor maatregelen de kinderen wachten. Want kijk eens, later hoorden we van de gaskamer, maar u kunt aannemen dat de dood in de gaskamers betrekkelijk mild was vergeleken met de wijze waarop ze de kinderen hebben afgemaakt. Ik heb daar nooit over willen praten, want dan kunnen de mensen 's nachts niet slapen als ik daar gedetailleerd over ga vertellen. Dus dat doe ik niet, maar dat is meer dan gruwelijk geweest. Ja, dat zullen wij ook dan niet hier in de vroege ochtend met elkaar gaan bespreken. Johan heeft het hier eigenlijk over dat stukje motivatie en wat hem motiveerde om te doen wat hij heeft gedaan. Als we breder kijken naar de helden die we deze ochtend bespreken, is er dan iets wat hen verbindt, wat hem zo moedig maakt eigenlijk? Eigenlijk een groter iets eigenlijk, horen we hier ook bij Johan, hè? Absoluut. Kijk, weet je wat? Het begint bij, het is misschien een raar begrip, maar het begint met moreel instinct. Dus je hebt een moreel instinct, dat gaat nog voorbij aan de ratio, dat je voelt, dit is fout. Dit is slecht. Dat instinct hebben al deze mensen gehad. Dus gewoon het oppakken van mensen, het bezetten van Nederland, het bombarderen. Dat je voelt, hier klopt iets niet, hier moet iets tegen gedaan worden. En dan krijg je natuurlijk omgevingsfactoren. Deze mensen zitten vaak in een omgeving. Bijvoorbeeld wat ik zei, Hebe Koburg, haar zus. Die zus die zei, geen aardeverklaring tekenen. Dus die omgeving speelt een rol. Mm-hmm. Opvoeding speelt een rol. Maar het is vooral, het begint met moreel instinct. En dan natuurlijk het onbenoembare, maar toch moeten we het noemen, moed. Ja, wat is moed? Dat je denkt, ik moet het doen, ondanks alle gevaar die ik loop. Nou, dat geldt voor al deze mensen. Ja. Hoe is het met Johan hierna verlopen, na de oorlog? Hij is oud geworden. Hij is ongelooflijk oud geworden. Hij is 107 jaar geworden. Hij is na de oorlog hoogleraar geworden aan de VU in Amsterdam. Pedagoog. Heeft ook wat boeken geschreven. Ook rond over antisemitisme in de kerken. Dat was een thema waar hem sterk mee bezig hield. En de politiek ingegaan. Ik wou net zeggen. Inderdaad. Hij was eerst bij de Christelijke Historische Unie. Is opgegaan in het CDA. Eerste Kamerlid voor het CDA. En nog aardig te zeggen. Hij was ook een ongelooflijk goed schaker. Dus hij deed altijd mee. Hij was erelid van Amsterdamse Club. Hij woonde zijn leven lang ook in Amsterdam. Toen ik hem interviewde was hij 97. Nou, je hoort hoe helder die is. Onwijs. Heel bijzonder. Nou, we leren onwijs veel ook al van je, Wim, deze vroege ochtend. We hebben nu al een aantal mensen, verzetsmensen, goed in de verf gezet. 4 mensen. Laten we er nog 1 behandelen met elkaar. De laatste. En dat is Anda Kerkhoof. Tot welke verzetsgroep behoorde zij? Ja, zij hoort, kijk, dat zich is gesitueerd in Groningen en zij hoort tot de groep De Groot, zoals dat heet. Die is opgericht door Gerrit Boekhoven. En bijzonder, het is ook goed dat we dit noemen, Stefan, al deze verzetsmensen tot nu toe die we behandeld hebben, die 4, ze hebben allemaal de oorlog overleefd. Maar Anda Kerkhoven is 25 jaar oud, op 19 maart 1945 geëxecuteerd. Dus dit is echt een vrouw die omgekomen is. En ook weer een vrouw. Hè? Moet je voorstellen, we hebben hier al 3 vrouwen bespreken. Dus het is ook goed, anno 2023, om te zien dat hoezeer ook die vrouwen in dat verzet hebben gezeten. Wat natuurlijk lang helemaal miskend is geweest. Nou, Anda Kerkhoven zat bij de Groep De Groot. Wat deed die Groep De Groot? Die bracht in eerste plaats verzamelde ze bonnen. Bonnen om zodat je eten kon krijgen. Ja. He, dat was voedselschaarste. Vervolgens hadden ze een links geëngageerd tijdschrift. Dat heet De Vonk. Dat hangt tegen het communisme aan. Maar was eigenlijk niet echt communistisch. Het was een soort onafhankelijk links tijdschrift. Deed ze. En het was natuurlijk heel belangrijk. In onderduik brengen van Joden. En daar is ze uiteindelijk per toeval tegen de lamp gelopen. Omdat een buurvrouw haar mond voorbij. Dat is toen verklikt aan een buurman. En toen is Anda Kerkhoven ernstig gemarteld, moet ik even bij zeggen. Moet je voorstellen, in Groningen heb je het Scholtenhuis. Het Scholtenhuis, het hoofdkwartier van de sigarettendienst. En daar zat een sadist, kan niet anders zeggen, Robert Leenhoff. Die heeft haar gemarteld. Nooit is ze doorgeslagen. Ik zeg jou heel raar, je hebt anno 2020, heb je in Wit-Rusland heb je een jongen die is vanuit de lucht opgepakt. Gisteren heeft hij zijn gevangenisstraf gehoord. Exact, ja. Die heeft gisteren Roman Protasevich. Die man die heeft uiteindelijk, na al die martelingen, is die doorgeslagen. Mm-hmm. Heb ik alle begrip voor. Ik ga daar nooit een oordeel over uitspreken. Maar Anda Kerkhoven heeft dus gewoon stand gehouden, ondanks alle martelingen. Dus dat is een ongelooflijk flinke vrouw geweest. Even nog de tijd voor die martelingen, haar verzet. Want zij had een pacifistisch karakter in haar verzet. En dat was best bijzonder eigenlijk, hè? Zeker, zeker. En dat betekent eigenlijk, je bent tegen geweld. En dat heeft ze consequent volgehouden. Heb je helemaal gelijk. Kijk, het ging zover dat tegen geweld zijn. Ze studeerde geneeskunde, en hebben het over de periode voor de oorlog. En ze wilde dus niet meedoen aan dierproeven, wat toen gebeurde. Dat deed ze niet mee. Dus tot en met de dieren strekte zich die geweldloosheid uit. Maar het is bijzonder wat je zegt, want geen van de anderen die we spraken zijn principieel tegen geweld. Ook omdat ze natuurlijk dachten, het geweld komt van de Duitse bezetter, moeten we tegen doen. Zij wel, en je ziet hoe effectief dat toch is geweest, want ze heeft heel veel toch gedaan, koerierster van het verzet, bonnen verspreiden, onderduik brengen, kranten verspreiden. Dus ja, dit is. Maar ja, het is tragisch dat het zo afgebroken is. Maar goed, ze heeft een herdenkingssteen. Ja, dat vroeg ik me af. Op welke manier wordt zij herdacht? Nou, ze heeft een herdenkingssteen in Glimmen. Dat is klein plaatsje. En ze heeft ook een. Ze staat in een soort. Hoe zeg je, gebrandschilderde ramen? Glas en lood? Glas en lood, precies. Heel goed. Ik was er even bij. Nee, heel goed. Ik zocht het woord. Ze is ook verbeeld in een glas en lood raam. Maar wat ook apart is, het schijnt zo te zijn dat het een hele knappe vrouw was. En daar wordt wel ook van gezegd, dat werd ook altijd wel een beetje uitgespeeld. Van ja, de knappe verschijning. Terwijl het was gewoon ook een flinke verschijning. Ja, nou, en onwijs veel moed had die vrouw dus ook. Wim Berkelaar, historicus. We gaan er zo meteen nog over verder praten. Tijd voor muziek eerst even. En je mag je vragen nog stellen in de gratis NPO Radio 1-app en ook je verhalen delen. Moed, dat heb je nodig als verzetsheld. Dat horen we wel de afgelopen 50 minuten al van Wim. En de Villagers, fijne band, heeft daar dan weer een mooi nummer over gemaakt. Dit is Courage. It took a little time to get where I wanted. took a little time to get free. It took a little time to be honest. Took a little time to be me. I took a little lover, but then we parted. It took a little time to get over this. And from time to time I get heavy-hearted, thinking of how we used to kiss. Het is 5 voor 6 bijna. Je luistert naar NPO Radio 1. 4 mei 2023. Wim Berkelaar, historicus, is deze ochtend mijn gast. We hebben het op deze dag van de dodenherdenking over verzetshelden die nog een podium verdienen. En dat zijn er onwijs veel. We hebben een aantal in ieder geval dat podium gegeven. Stel je vragen nog even of opmerkingen in de Radio 1-app. Komt nog een goede vraag binnen. De vraag luidt: in de Tweede Wereldoorlog waren er ook mensen uit Suriname, Curaçao en Nederlands-Indië die verzet pleegden. En Diana vraagt zich af, wie waren die verzetsmensen? Nou, de bekendste van hen is natuurlijk, en die wordt, hoewel die ook jarenlang geen aandacht heeft gekregen, is Anton de Kom. Ja. Dat is één van hen, maar er zijn natuurlijk meer te noemen. Ja. Dat zijn allemaal mensen die... Maar het apart is, kijk, Anton de Kom, om dat voorbeeld aan te houden, die schreef natuurlijk Wij slaan van Suriname voor de oorlog. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw, Petronella Bosboom. Heeft met haar kinderen, 4 kinderen. En is uiteindelijk vermoord, niet speciaal omdat hij zwart was, maar omdat hij verzetsman was. Ja. Dus daar gaat het samen. Precies, en over die verhalen hoor je morgen op NPO Radio 1 bij Omroep Zwart. Veel meer daarover in de nacht is zwart, want dan gaat het ook juist over verzetshelden uit die tijd. En dan ook met deze achtergronden, dus ga dat vooral luisteren morgenavond of morgennacht tussen 2 en 5. Een andere vraag die ook nog binnenkomt is: welke overeenkomsten zijn er tussen die diverse verzetshelden die wij het afgelopen uur hebben besproken met elkaar? Zijn er overeenkomsten of zijn het zoveel verschillende soorten mensen? Nou kijk, overeenkomsten tussen Van Hulst, Van Tongeren en Hebe Kolbrugge, alle drie hervormde christenen. Dus dat zijn mensen die drinken uit christelijke bron en die zijn vanuit het christendom, hebben ze het gevoel, blijf van de Joden af, blijf van Nederland af. Dus dat is, die zijn heel duidelijk samen te binden. Iemand als Herman Zandberg daarentegen hing geen geloof aan, maar had gewoon een soort rechtvaardigheidsinstinct van dit kan niet. Maar er was zeker natuurlijk verbanden. Van de 5 die bespreken zijn er 3 die beslist met elkaar verbanden hebben. Ja. We hebben er 5 besproken, inderdaad, met elkaar. Er zijn er veel meer nog. Leer jij er ieder jaar nieuwe bij eigenlijk? Ja, altijd nog. Ja, elke keer als ik las een boek wat ik je noemde van Harry van Wijnen. Dat boek heet De Geldjas van Max Nort. Vreemde titel, ga ik nou niet uitleggen. Maar Max Nort is één van die verzetshelden. En Van Wijnen is één van die mensen die noemt er zoveel dat je denkt, ik zou er nog veel meer kunnen kennen. Ik ken er al veel, maar er zijn nog veel meer te noemen. Een aantal van hen die we vandaag ook hebben besproken, heb jij zelf ontmoet. Wat doen die verhalen zelf met jou als historicus? Nou, weet je, die 2 die ik echt uitgebreid geïnterviewd, Hebe Kolbrugge en Johan van Hulst, die gaan onder mijn huid. Daar kan je rationeel over nadenken, maar het ontroert mij. Als ik die fragmenten hoor, ook als ik heb ze ook weer wat even teruggeluisterd in voorbereiding van de uitzending, ik moet uitkijken, geen tranen in mijn ogen krijgen. Het ontroert me, omdat je denkt, ja, je voelt, dit is zoiets groots wat die mensen gedaan hebben. Het ontroert, het gaat dus onder de huid. Ik kan er heel rationeel over praten. Mm-hmm. Maar ergens denk ik, dit is eigenlijk wat in het leven over gaat. En onwillekeurig denk je, ik durf niet te zeggen dat ik ooit zoiets zou durven doen. Maar het ontroert omdat je denkt, zo moet het leven geleefd worden eigenlijk. Dat je zulke helden acties onderneemt. Dat je zo voor een ander in de bres springt. Dat is toch, ja, dat is gewoon ontroerend, vind ik. Mm-hmm. En je stelt de vraag al zelf even aan je. Had jij het gedaan, denk je? Nou, ik ben bang. Nee, ik ben bang van niet. Ik ben heel bang voor fysiek geweld. Ik ben bang dat ik het niet zou durven. Dat denk ik van mezelf. Nee. In geschriften ben ik een held en mondeling kan ik wat. Maar als iemand mij met geweld dreigt, ik ben bang dat ik het niet zou durven. En wat zeg jij dan? Kunnen we ook leren van deze mensen? Nou, nog steeds? Ja, altijd. Wat we kunnen leren is voortdurend alert blijven op onrecht. Dus onrecht bijvoorbeeld als het gaat om een agressor als Poetin. Maar het gaat ook om, laten we zeggen, onrecht in Nederland. Als je bijvoorbeeld Baudet antisemitische opmerkingen ziet maken of zulke dingen. Dat je alert bent van hier klopt iets totaal niet. Dat je op dat soort dingen gewoon alert bent. Ja, veel meer is het niet. Ja, het is een heel ouderwets begrip. Omzien naar de naaste. Dus dat je denkt, ja, iemand wordt onterecht onheus bejegend. En dan zeg ik nog onheus bejegend. Maar gewoon bedreigd. En dat je daar iets voor zegt, mondeling of anderszins. Dat. Wim, dankjewel. Vandaag is het 4 mei 2023 om 8 uur. Zullen wij 2 minuten stil zijn? Waar doe jij dat vandaag? Is dat nog op een specifieke plek? Ik doe dat altijd thuis. Ik ben altijd thuis. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gesprek en informatie is allemaal zo meteen terug te luisteren in je NPO Radio 1-app of in je andere podcast-app. Ga dat vooral ook doen. Tot zover Vroeg voor Vandaag. Morgen hier een nieuwe uitzending. En hier op deze zender gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je een goede donderdag en tot maandag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.